Onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Resulüm. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah işitendir. Bilendir.